سوزم از فراقت، روی از جفا بگردان، هجران بلای ما شد، هجران بلای ما شد، یا رب مرا بگردان. مه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون، تا او به سر در آید، تا او به سر در آید، بر رخش پا بگردان. چشم مستان در عین انتظارم، ای نور چشم مستان در عین انتظارم، چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان. حافظ ز خوب رویان بخت جز این قدر نیست، گر نیستد رضایی حکم قضا بگردان، حکم قضا بگردان.